بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية متعلق بدليل وحي اور شكوى جب ہم کسی آیت کو تبدیل کریں واللہ اعلم بما ينزل اللہ جانتا ہے جو نازل کرتا ہے یعنی جو نازل کرتا ہے اس کی مصلحت اللہ جانتا ہے اولاً نازل کرے یا ثانیاً نازل کرے پہلی آیت تبدیل کر کے دوسری آیت اللہ لے آئے اللہ پاک مصلحت جانتا ہے جب اس طرح اللہ پاک نازل کرے تو قالوا وہ کہتے ہیں انما انت مفترن بے شک تو تراشنے والا ہے افتراء کرنے والا ہے کیونکہ اگر کلام الہی ہوتی تو تبدیلی نہ ہوتی یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے پہلی آیت منسوخ ہو رہی ہے دوسری آیت اس کی جگہ آ رہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آپ خود بناتے ہیں یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں اب اس طرح یعنی وہ اعتراض کریں گے اب ان کا یہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ آپ خود بنانے والے ہیں تراشنے والے ہیں اس پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا کے قل نزلہ جواب شکوا کہہ دیجئے نزلہ روح القدس نازل کیا اس کو اس کلام کو روح القدس نے مر ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق کے ساتھ حق کے روح القدس لے کے آیا ہے اللہ پاک سے لیثبت الذین آمنوا حکمت انزال اول یہ کیوں لے کے آیا فرشتہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو یعنی ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے ایمان والوں کا اور زیادہ ایمان بڑھتا ہے پہلے نازل کرے اللہ پاک بعد میں نازل کرے اللہ پاک چونکہ نازل کرنے والا اللہ پاک ہے تو ایمان والوں کا اور زیادہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا وہ ہدن حکمت دوم اللہ پاک اگر تبدیل کر کے کوئی اور آیت بھی نازل کرے تو وہ بھی ہدایت ہوگی وہ بشرا اور بشارت ہوگی للمسلمین مستفیدین ولقد نعلم شکوى ثانی البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے یہ ایک لوہار تھا روم کا رہنے والا تھا بلعام اس کا نام تھا وہ عربی نہیں تھا رومی تھا عربی بولی وہ جانتا ہی نہیں تھا یہ کہنے لگے کہ یہ اس سے جا کے پڑھ کے آتا ہے اور وہ اس کو پڑھاتا ہے اور وہ اس کو مضمون بنا کے دیتا ہے بعض اوقات تو کہتے تھے کہ غار میں جا کے یا کسی اور مقام پہ جا کے پیغمبر بیٹھتا ہے اور خود بنا بنا کے مضمون لے آتا ہے اور بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اور آدمی ہے اجمی اس سے سیکھ کے آتا ہے وہ اس کو مضمون بنا کے دیتا ہے وہ مضمون آ کے یہ سنا دیتا ہے اب ان کا یہ کہنا اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور شکوا کے انما یعلمہ بشر اس کو ایک اور انسان سکھاتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ یہ جواب شکوا زبان اس آدمی کی جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں آجمیون اجمی ہے یہ جو کہتے ہیں فلاں سے سیکھ کے آتا ہے اس کی زبان اپنی عربی ہے ہی نہیں اس کی زبان اجمی ہے وہ ہذا لسان عربی مبین اور یہ قرآن کلام، یہ قرآن لسان ہے، زبان ہے عربی، مبین واضح. اب اس اجمی نے اتنی فصیح بلیغ عربی کیسے بنا کے دے دی؟ یہ جواب شکوہ ہو گیا. ان الذین لا یؤمنون تخویف اخروی، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ ثمرۃ دنیوی، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب، یہ ثمرۃ اخروی، لا یہدیہم اللہ ثمرۃ دنیوی اور ولہم عذاب علیم، یہ ثمرۃ اخروی، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. انما یفتر الکذبا، سوائے اس کے نہیں تراشتا ہے جھوٹ. کون تراشتے ہیں؟ الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، جھوٹ تراشا کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی ہوتے ہیں کاذب، پورے پورے جھوٹے. کیونکہ خالق پر جھوٹ زیادہ اشد ہے، یعنی ایک ہے جھوٹ ویسے بولنا اور ایک ہے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا. اب اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا یہ اور زیادہ بڑھ کر ہوا. من کفر باللہ، یہ تخفیف اخروی، اس میں حال مرتد کا بیان آ رہا ہے. من کفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمان، ایمان کے بعد، ایمان کے بعد جو انکار کیا تو مرتد ہو گیا. الا من اکرہ، مگر وہ آدمی جس پر اکراہ کیا گیا ہو، یہ حال مکرہ، جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہے ساتھ ایمان کے. یہ اکراہ میں اگر ایک آدمی کفر یا جملہ اپنی زبان سے کہتا ہے مکرہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان پکا ہو، تو یہ آدمی مکرہ، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا. ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جس آدمی نے شرح بالکفر، کفر کے ساتھ اپنے سینے کو کھول دیا، وہ جو مرتد جیسے آ رہا ہے، یہ اکریا قلبہ جو ہے یہ تو مجبور ہو گیا، لیکن ایک آدمی مجبور نہیں ہے، سینہ کھول کے کفر کو پسند کر لیتا ہے، اس طرح مرتد بن جاتا ہے. فَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ سَمْرَهِ اول، ان پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمْرَ اُخْرَوِيَّا، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ علت غضب و عذاب، علت غضب و عذاب، اس لیے کہ استحبو، انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، پسند کیا یعنی ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر انہوں نے ترجیح دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. یہ استحبو درجہ عظم، پہلا درجہ عظم، دوسرا درجہ خلق، یعنی پہلے ہے ارادہ کیا کہ دنیا کو پسند کیا جائے، اور دوسرا درجہ کہ صرف ارادہ ہی نہیں کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا. اولئک الذین طبع اللہ ثمرۃ صوم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ ثمرۂ چہارم، کہ یہ ہیں غافل. لا جرم انہم فی الآخرت هم الخاسرون، یقیناً بے شک وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. اب جن پر غضب ہو، جن کے لیے عذاب ہو، اور جن پہ اللہ مہر لگا دے، جو غافل ہو جائیں، غافلون، غافل ہو جائیں اپنے انجام سے، تو یقیناً آخرت میں یہ خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک بشارت، اور یہ سمہ صرف تاکیب ذکری کے لیے ہے. پھر یہ بھی سن لو کہ بے شک تیرا رب للذین ہاجروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی. یہ ہاجروا وصف اول ایمان لا کر ہجرت کی. من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ وہ آزمائے گئے آزمائش میں ڈالے گئے. ثم جاہدوا یہ وصف دوم پھر جہاد بھی کیا انہوں نے. وصبروا اور مصیبتوں پر صبر بھی کیا انہوں نے. ان ربک بے شک آپ کا رب من بعدہا لغفور الرحیم. یوم تاتی کل نفس اللہ پاک غفور الرحیم ہے ان کو بخشے گا. کب؟ یوم اس دن جس دن ہر نفس جھگڑا کرے گا نفس ہاں جھگڑا کرے گا یعنی جواب سوال کرتا ہوگا. وتوفا کل نفس معاملت ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی نیکی میں کوئی کمی کی جائے برائی میں کوئی زیادتی کی جائے یوں نہیں ہوگا. وضرب اللہ مثلا قریۃً یہ ضرب اللہ یہ متعلق ہے ابتدائے سورت کے ساتھ. ابتدائے سورت میں جو اللہ پاک نے اعلان کیا تھا اتا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے یعنی عذاب والا حکم عذاب اللہ کا یوں سمجھو آ گیا. اس ضرب اللہ کا تعلق ہے اس ابتدا کے ساتھ. اور ضرب بمعنی جعل اللہ نے کر دیا مثلا قریتن یہ قریتن مفعول اول ہے تے مثلا اس کا مفعول ثانی ہے. اللہ نے کر دیا شہر شہر سے مراد مکہ مکہ کو مثل مثال بنا دیا. اللہ پاک نے کر دیا مکہ شہر کو کیا کر دیا مثلا. یہ مثلا نمبر ذرا حاشیے پہ دیکھو اس کے چار معنی ہیں. کہانی ایک شے عجیب دو عبرت تین صفت چار. اس جگہ عبرت والا معنی مراد ہے اور لغت میں پہلے دو معنی آتے ہیں. اب قریتن اس کا فعل معذوف ہے اور یہ بیان ہے بسلن کا اور اب معنی یہ ہوگا کہ کر دیا اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو جائے عبرت. جائے عبرت جس کے اہل بڑے مالدار تھے اور قحط سے ان پر تنگی ہو گئی توحید کے نہ ماننے کی وجہ سے. اب یہ اللہ پاک اسی عذاب کا ذکر کر رہا ہے. مکہ شہر کو اللہ پاک نے مثلا عبرت کی جگہ بنا دیا اور ان چار معنوں میں سے یہاں معنی مراد ہے عبرت والا. بال کفر بنا دیا مثلا عبرت کی جگہ. وبال کفر پر شبہ کرنے کی وجہ سے کانت آمنتن وہ شہر جس کے رہنے والے بڑے امن سے رہتے تھے عام مطمئنتن اطمینان سے رہتے تھے. یاتیہا رزقہا ان کے پاس رزق آتا تھا رغدن بے تکلف من کل مکان ہر طرف سے. فکفرت پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کے انعامات کی انہوں نے ناشکری کی. فأذاقہ اللہ پس اللہ نے ان کو چکھایا لباس الجوع بھوک خوف کا لباس. بما کانوا یصنعون بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. اب یہ اللہ پاک اسی عذاب کا ذکر کر رہا ہے. یہ مکہ کے لوگ آمنتن وہ بڑے امن کے ساتھ رہنے والے تھے اس عذاب کے آنے سے پہلے اور اسی طرح بڑے مطمئن ہو کے زندگی گزارنے والے تھے. لیکن جب انہوں نے شرک کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ پاک نے پھر ان کو سزا دی. فَأَذَاقَهَا اللہ یہ ثمرہ کفر. اللہ پاک نے بھوک اور خوف کا لباس چکھایا یعنی لباس کی طرح بھوک ان کو چمٹ گئی. لباس جس طرح انسان کے بدن کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ کنایتن یامانا یعنی جھوٹ جو بھوک اور خوف یہ ان کے جسموں پر چمٹ گیا, یعنی اللہ نے لازم کر دیا بھوک ان کے ساتھ, خوف کو ان کے ساتھ اللہ پاک نے لازم کر دیا. یہ دور ہے, اس دور میں پکا کے کافر بڑی پریشانی کی حالت میں رہے ہیں. کہا تو اللہ پاک نے مسلط کر دیا, ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا. اسی دوران یمامہ کا حاکم وہ غلہ تقسیم کرتا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس دوران گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کوئی سفارشی رکہ وغیرہ ہمیں دے دیں, سفارش کر دیں. یمامہ کا حاکم غلہ تقسیم کر رہا ہے تو وہ غلہ ہمیں بھی دے. وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ اس کے لیے سفارش نہ کریں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرانے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے. یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے, فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہو گئے اس سے پہلے. اور یہ دور وہ ہے جو صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد صلح تھی, آپس میں آنا جانا ملاقات ہو سکتی تھی, اس لیے وہ بھی اس دوران ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ واقعہ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ اسی دوران کا واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان تشریف لائے تھے رسول پاک کے پاس, تو چونکہ رسول پاک کی بی بی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی, تو حضرت ابو سفیان گھر چلے گئے. گھر چلے گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو چارپائی پہ پڑا ہوا تھا, تو حضرت ام حبیبہ ام المومنین زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا تھا. ابو سفیان بڑا حیران ہوا کہ بیٹی نے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا, تو کہنے لگا میں سردار ہوں چونکہ مکے کا, اور یہ تو غریبوں کا بستر ہے, یہ بستر میرے لائق نہیں ہے, اس لیے یہ بستر تو نے لپیٹ دیا کہ میں سردار ہوں, یہ تم غریبوں کا بستر ہے اس لیے لپیٹ دیا ہے, یا یہ بستر شان والا ہے اور میں اس کے لائق نہیں ہوں, کیا وجہ ہے بیٹی؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا, چونکہ آپ شرک کرتے ہیں مشرک ہیں, اور مشرک ناپاک ہوتا ہے, مشرک ناپاک ہوتا ہے, اور میرے نبی پاک کا یہ بستر پاک ہے, اس پاک بستر پر ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی, اس لیے میں نے یہ بستر لپیٹ دیا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام کا ذوق, یعنی باپ کا ادب احترام, باپ کے ساتھ پیار محبت اپنی جگہ پر, لیکن جہاں ایمان کا معاملہ آئے وہاں باقی سب چیزیں نیچے رہ جاتی تھیں, سب سے اوپر کا درجہ ہوتا تھا ایمان کا. اللہ پاک نے مکہ کے لوگوں پہ اس طرح قحط مسلط کیا, یہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, البتہ تحقیق ان کے پاس آئے رسول, منہم ان میں سے, فکذبو ہو, ان مکہ والوں نے ان کی تکذیب کی, فاخذہم اللہ, تو اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا, نہ فاخذہم العذاب, عذاب نے پکڑ لیا, وہم ظالمون, اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. یہ یہاں تک یہ پہلا حصہ پورا ہوا ہے. اب دوسرا حصہ, حصہ ثانی سورت. فَقُلُوا بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, یہ بیان تحریمات غیر اللہ, بیان تحریمات غیر اللہ، یہ نفی شرک فعلی کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور نفی شرک فعلی کے جو مختلف عنوانات ہیں ان عنوانات میں تحریمات غیر اللہ اس کا بیان آ رہا ہے. کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال طیب، یعنی تم نے اپنی طرف سے حرام بنائے ہیں یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام وغیرہ، حلال طیب کو تم نے حرام بنایا، تمہارے حرام بنانے سے یہ حرام نہیں بن گئے، ان کو کھاؤ یہ حلال طیب ہیں، تمہارے حرام کرنے سے یہ حرام نہیں بن گئے. وشکرو نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اس کو کھانا ضروری ہے، یعنی صرف حلال سمجھنا کافی نہیں ہے، حلال سمجھ کر آگے اس کو کھانا پڑے، کھاؤ اس کو. ان کن تم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتا، یہ بیان نیازات غیر اللہ، یہ نفی شرک فعلی کا دوسرا عنوان. اللہ پاک نے تم پہ حرام کیا مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو. وما احل لغیر اللہ بہی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ دی جائے، اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر، یعنی غیر کے تقرب کے لیے، غیر کی تعظیم کے لیے، غیر کے تقرب اور غیر کے تعظیم کے لیے جو چیز بھی ہوگی، صرف جانور نہیں ہے، جانور کے علاوہ باقی چیزیں ہوں بے شک، جو چیز بھی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ دی جائے گی وہ چیز حرام ہے. فمن استر غیر باغن، جو مجبور کر دیا گیا اس عالم کہ نہ چاہنے والا ہو لذت کا، ولا عادن، اور نہ تجاوز کرنے والا ہو ضرورت سے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں اگر کھا لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، مجبوری کی حالت میں کھا لینے سے گناہ نہیں ہوتا. اسی سے قانون استنباط کیا ہے فقہائے اسلام نے کہ الضرورات تبیح المعذورات، کہ ضرورت کے وقت ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو منع ہیں، حرام ہیں، لیکن مجبوری کے وقت میں ان کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. الضرورات تبیح المحظورات. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذبا، اور نہ کہو اس کو جس کے لیے تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ہذا حلال، یہ نیازات غیر اللہ، یہ حلال ہیں، وہذا حرام، وہ تحریمات غیر اللہ، یہ حرام ہے. یہ اللہ پر جھوٹ نہ تراشو، یعنی یہ تحریمات کو حرام کہتے تھے، نیازات غیر اللہ کو حلال کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے یہ حرام یا حلال نہیں کر رہے، ان تحریمات کو حرام اللہ نے کیا، ان حلالوں کو حلال اللہ نے کیا، نیازات کو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ کہتا لا تقولو، یہ نہ کہو، لما تصفو، جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، کیا بیان کرتی ہیں، یہ حاضر حلال تے حاضر حرام. لتفترو لام عاقبت، اس کا انجام کیا ہوگا، تم تراشو گے اللہ پر جھوٹ، یعنی اس طرح اگر تمہاری زبانیں بیان کریں گی، تمہاری زبانیں بیان کریں گی تو انجام کیا ہوگا، اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ تراشو گے. ان الذین یفترون زجر ما تخفیف اخروی، جو لوگ اللہ پر تراشتے ہیں جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوتے. متاع قلیل، یہ چند دن کا نفع ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، یعنی مرنے کے بعد. وعلی الذین ہادوا، جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے، یہ انما حرما، یہ چار چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ حرام نہیں. تو یہ حرام کیسے ہیں؟ آدو حرمنا ما قصصنا، جب پہلی آیت کہتی ہے یہ چار ہی حرام ہیں تو یہ کیسے حرام ہوئی؟ یہ پہلے ہی بات گزر چکی ہے. ایک تو ہے کہ انما حرم میں حصر اضافی ہے، وہاں کیا ہے؟ یعنی تحریمات حرام نہیں ہیں، حرام یہ نیازات ہیں. دوسرا معنی کہ یہ جو یہ چیزیں حرام ہیں یہ اللہ پاک نے مستقل حرام نہیں کی تھی، بلکہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پہ، سرکشی کی سزا کے طور پہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا. وَالَّذِينَ حَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، یعنی بنی اسرائیل پر، نہ بنی اسماعیل پر، حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبلو، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ سورت انعام میں، وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یعنی ان چیزوں کو ہم نے حرام کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. تو ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یظلمون بوجہ مخالفت رسل. ثم ان ربک، بشارت اور ترغیب الی التوبہ، بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء بجہالت، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا سوء، الشرک، از جلالین، بجہالت، بوجہ حماقت کے، نادانی کے، شرک کر لیا، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، توبہ بھی کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، تو ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اللہ پاک اس توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. ان ابراہیم کان امتن، یہ یہاں تک دوسرا حصہ پورا. اب یہاں سے دلیل نقلی آ رہی ہے اور یہاں سے یہ خاتمہ ہے، خاتمہ کے اندر اس دلیل نقلی کا ذکر آ رہا ہے. دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام، جو دونوں حصوں سے، دونوں مضمونوں سے متعلق ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن، وہ تھے ایک امت، امتن بمانا مامومتن، امتن بمانا مامومتن، جس کی اقتداء کی جائے. امت ماموم، جس کو امام بنایا جائے، امام بنایا جائے. یہ امتن فولتن کا وزن ہے، امتن بر وزن فولتن، یہ بمانہ مفعول کے، بمانہ مفعول، تو مفعول بن جائے گا مامومتن، مامومتن. کان امتن، وہ تھے پیشوا، کانتن للہ، جھکنے والے اللہ کے سامنے، حنیفہ، ایک اللہ کے سامنے، کانتن فرما بردار، عمل و عقیدہ تحریم و تحلیل میں، وہ تحریم و تحلیل میں اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، یعنی اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے تھے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ تھے، حنیف تھے. یہ نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فعلی دونوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام جھکنے والے تھے اللہ کے سامنے، حنیفاً، ایک اللہ کی پکار کرنے والے تھے. ولم یکو، یہ واو تفسیریہ، واو تفسیریہ، حنیف کی تفسیر کر رہا ہے اللہ. حنیف کیا مطلب؟ لم یکو من المشرکین، مشرکوں سے نہیں تھے، نہ اعتقادن نہ عملن، شاکرن لانعمہی، شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کے انعامات احسانات کا. اجتباہو، اللہ نے ان کو چن لیا تھا نبوت کے لیے، وَحَدَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی راہ دکھائی تھی. صراط مستقیم عبادت اللہ وحدہ از جامع البیان. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے ان کو دنیا کے اندر حسنہ، حسنہ یہی اوپر آ گیا، اجتباء و ہدایت، اجتباء و ہدایت دنیا میں اللہ نے یہ دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اعلی درجہ کے نیک لوگوں سے. ثم اوحینا، دلیل وحی، اور یہ تاکیب ذکری ہے. پھر یہ بھی سن لو، ہم نے ان کو وحی کی، اوحینا الیک، آپ کی طرف وحی کی، آپ کو وحی کر کے ہم کہہ رہے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، حنیفن جو ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا. وما کان من المشرکین، نہ اعتقادا نہ عملا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی، یہ جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر. سوال یہ ہے کہ یہ پیغمبر کہتا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ بھی کہتا ہے ملت ابراہیم کی اتباع کر، تو ملت ابراہیم میں تو ہفتے کی تعظیم آتی ہے، ملت ابراہیم میں ہفتے کی تعظیم کا مسئلہ ہے، تو پھر چاہیے کہ یہ بھی ہفتہ کی تعظیم کریں، لیکن یہ تو ہفتہ کی تعظیم نہیں کرتے. اس کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے کہ اصل تعظیم جمعہ کی تھی، ملت ابراہیم میں بھی جمعہ کا دن تھا جس کی تعظیم کی جاتی تھی، ہفتے کی تعظیم بعد میں بنائی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جمعہ کی تعظیم ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر بھی جمعہ کی تعظیم ہے. یہ بعد میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، دین توحید میں مختلف اختلافات پیدا کیے، انہوں نے ہفتے کی تعظیم کا مسئلہ بھی پیدا کیا. یہ بعد میں جو اختلاف کرنے والے ہیں، انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کی تعظیم کا مسئلہ گھڑا، ورنہ اصل ملت ابراہیم میں جمعہ کی تعظیم تھی، اور ہمارا پیغمبر بھی جمعہ کی تعظیم کرتا ہے تو ملت ابراہیم کی اتباع کرتا ہے. چلو، انما جعل السبت، بنایا گیا ہفتہ ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں اپنے پیغمبر کے ساتھ، یعنی پیغمبر جمعہ کی تعظیم کہتا تھا، انہوں نے ہفتے کی تعظیم بنا دی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فی یختلفون، ادعو الی سبیل ربک، بیان طریقہ تبلیغ، بیان طریقہ تبلیغ، دعوت دو الی سبیل ربک، رب کے رستے کی طرف، یعنی توحید کی طرف، توحید کی طرف دعوت دو، پر بالحکمت، نیچے لکھا ہوا بالدلائل العقلیہ والنقلیہ. حکمت کیا ہے؟ دلائل عقلی نقلی سے مسئلہ سمجھاؤ، علم کی باتوں سے، جن سے مقصود اس بات مدعا ہوتا ہے. یہ اوپر لکھا حکمت سے مراد وہ علم کی باتیں جن سے مدعا اور دعویٰ ثابت ہوا کرتا ہے نا، وہ علم کی باتیں کر کے دعوت دو، علم کی باتیں کر کے دعوت دو. حدیث کے اندر حکمت کی خود وضاحت موجود ہے، بالحکمت اے بالقرآن، بالحکمت اے بالقرآن، توحید کی دعوت دو قرآن کے ذریعے سے دو، توحید کی دعوت دو قرآن کے ذریعہ سے دو. والموعظۃ الحسنا، اور اچھی نصیحت، جس سے مقصود ترغیب و ترہیب و ترقی کے قلب ہوتی ہے. معجزہ کس کو کہتی ہیں؟ جس سے مقصد ہوتا ہے ترغیب رغبت دلانا، ترہیب ڈرانا، ترقی کے قبل دل کو نرم کرنا. دعوت دو معجزہ حسنہ. معجزہ حسنہ کیا ہے؟ کہ ترغیب دو، ترہیب کا پہلو لاؤ، دل کو نرم کرنے کا انداز اختیار کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مجادلہ ہو جائے تو بحث کرو اچھے طریقے سے. جادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو عالم. آپ کا رب جانتا ہے بمنزل عن سبیل، جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. وَوَآنَوْ بِالْمُحْتَدِينَ، جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یہ اوپر اللہ پاک نے فرمایا تم نے دعوت دینی ہے. دعوت دینے میں بعض اوقات جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے. جب جھگڑے تک نوبت پہنچے تو احسن طریقے سے جدال کرو. جدال یعنی بحث، آسن طریقے سے بحث کرو. آگے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یہ دو صورتیں ہیں، ایک رخصت دوسرا عزیمت. اب تم تو بڑے اچھے طریقے سے بحث کرتے ہو، لیکن جو تمہارا مقابل فریق ہے وہ آگے سے غلط قسم کی باتیں کرتا ہے. اب غلط قسم کی باتیں کرے تو پھر دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے جواب میں جتنا کچھ اس نے غلط اختیار کیا اتنا تم بھی کرو، اس کی اجازت ہے، رخصت. اور اگر اتنا نہ کرو تو بہتر ہے، عزیمت ہے. چلو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم سزا دو، یعنی اگر مجادلہ علمی بحث سے گزر کر عملی صورت اختیار کر جائے، سمجھے، بحث چلتے چلتے معاملہ عملی صورت اختیار کر جائے تو پھر سزا دے ہو تم. فعاقبوا، اگر تم سزا دو تو اتنی دو، بمثل ما عوقب تم، جتنی تمہیں سزا دی گئی اس سے زیادہ نہ کرو. ورنہ ان سفر تم، یہ دوسرا درجہ عظیمت، اگر تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو، یہ عظیمت کا درجہ، اگر تم صبر کرو کہ مخالف دیکھنے والے پر اثر پڑتا ہے اور ثواب بھی ہے، اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. لہو خیر للصابرین، یعنی اگر برداشت کر جاؤ، فائدہ سمجھو کہ دین کا فائدہ اس میں ہے کہ میں برداشت کر جاؤں عوام پہ اثر پڑے گا، یہ مسئلے کو قبول کر لیں گے، اور مسئلے کو قبول کر لیں گے تو فائدہ ہو گیا، ثواب مل جائے گا. اگر یہ بہتر، اگر ایسا حال ہو تو عظیمت یہ ہے کہ صبر کر جاؤ. وَاصْبِرْ، تسلی، صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ. اللہ یعنی اللہ کی توفیق، انسان صبر نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم، اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ غم نہ کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو جائے تنگ اس میں سے جو یہ مکر کرتے ہیں، یعنی مخالفت کرتے ہیں، جو یہ مکر کریں تو آپ تنگ دل نہ ہوں. ان اللہ تعلیلیہ، کیوں؟ اس لیے اللہ مع الذین اتقوا، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں.